Dagen i dag byder på tørt og solrigt vejr. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 13 grader, og så blæser der en let til frisk nordvestlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Asger Juhl og Kasper Fogh. Godmorgen. Godmorgen. 9:05. Og Asger og Kasper sidder her og vikarierer for en Lasse Remmer, der er sygdomsramt. Ja. Og vi har to gæster i studiet, som går det igennem dagens historie med os. Ja. God bedring til Lasse, jo. Og ja. Lasse, hvis du sidder og lytter med, så bare sms ind, hvis du har nogle forslag, ikke? Det er jo 42 600 24 7. Altså, han er jo bossen i virkeligheden. Tror du ikke, han kan nummeret? det kan selvfølgelig godt være. Vi har Nikolaj Bensen med os, fællestidsmand for Det Kongelige Teater. Og Miki Mizrati, som vi taler om dagens nyheder med. Og en af de ting, vi skal i gang med nu, det er fodbold. Vi var kort ind over det før. Vi har den passionerede HB Køge-fan, Miki Mizrati, i studiet, som sagde, at det reelle klasse i dansk fodbold, det er Køge og Vejle i dag. Men det meste af pressen er som sædvanligt på det forkerte spor. Ja. Og er optaget af en eller anden kamp inde i parken, hvor de to store budgetter i dansk fodbold, Brøndby og FCK, spiller om tredjepladsen. Og det er jo sådan en... jeg må sige, jeg er jo gammel Brøndby-fan. Mm. Du ligner en gammel Horsens-fan, gør du? Ja, jeg ligner sådan en. Hvad med dig, Nicolaj? Er du til fodbold? Ja, jeg er Frank-fan. Du er Frank-fan, osv. Ja. Det er på alle mulige måder en mærkelig sæson i dansk fodbold, fordi at to jyske klubber ender med at spille om guldet. Mm. Og inde i FCK har de smidt sportschefen ud, og... Det ser ud som om, at der ikke rigtig er saft og kraft i det hold der. Ude i Brøndby har de hældt en hel masse nye spillere ind på et hold. Nogle nye, nogle unge, nogle gamle. Og en gang imellem ser det virkelig fantastisk ud. Og så en gang imellem, så er der også rester af de sygdomme, der er hervet i den klub de sidste mange år. Men han ser ud som om, han har en plan ham der, den nye Thomas Frank derude. Og han tager i parken i dag, siger han, for at slå FCK. Ja, jeg tror, at var det 37.000 solgte billetter? Sidst jeg hørte om det, det der er fuld hus i parken. Ja. Men det her, det er jo også en historie om en sæson i dansk fodbold, hvor det er jo ikke til at tjene penge for fodboldklubberne. Og de bliver ved, og hver gang de er lige ved at gå på røven, så kommer der en eller anden rigmand og redder dem. Ja, det er ret fantastisk. Og det er det, vi ikke rigtig kan forstå. Så vi har taget fat i Joachim Sperling, som har skrevet en bog, der hedder Spillet uden for banen. Godmorgen, Joachim. Er du med, Joachim? Godmorgen. Ja, jeg er her. Godmorgen. Du sidder oppe i Asserbo? Jeg sidder oppe i Asserbo og har lyttet en tæt program. Nå, okay. Jamen, vi skal slet ikke snakke om noget, det vi har snakket om tidligere. Vi skal snakke om den bog, du lavede for, hvad er det, to år siden? Ja, det er 2-3 år siden nu. Som hedder Spillet uden for banen. Og i den, der bruger du din baggrund. I dag er du kommunikationsmand. I gamle dage var du økonom, og du har brugt din baggrund som økonom til at kigge grundigt på de der virksomheder, som også er fodboldklubber. Og det er jo en meget mærkelig ting. En af de første ting, som jeg husker, du fortalte mig, da du havde lavet den der bog, var, at økonomi betyder 84%. Ja. Og det vil sige, at 84% af resultatet af fodbold kan forklares ud fra klubbernes økonomi. Alt vanvittigt, alt det uforudsigelige, det kan reduceres til 14%. Hvad er der så sket i år, siden at de to store budgetter, de ender med at sidde og spille om det kedelige metal, og det hele det er ind hos nogle klubber med mindre budgetter, og i AB's tilfælde, altså meget lille, oppe i Jylland. Hvad er det, som de ikke kan finde ud af i Brøndby og FCK? Ja, altså... Det er jo et kæmpe stort spørgsmål. Jeg skal prøve at koge det ned til at sige, at FCK jo i de sidste 10 sæsoner er blevet mestre 7 gange. Og det er jo sådan en dominans, hvor du kan sige, at det nærmer sig monopolagtige tilstande. Så vil der være nogle år, hvor at de ikke bliver mestre. Og hvorfor nu ikke det? Det er de 14. Det er jo de 14, eller nu det var faktisk 85%, men lad det nu ligge. Det er et meget højt tal, der gør, at vi kan sige, at der er en tæt sammenhæng mellem, hvor stort dit spillerlønsbudget er, og sandsynligheden for, at du også rent faktisk vinder guld. Og for FCK's vedkommende er det jo sådan, at nu kender vi ikke handlet præcis, men jeg vil tro, at deres spillerbudget er 3 gange, 2,5-3 gange højere end OB's. Så er det da underligt, at de kører så dårligt i forhold til OB. OB har jo været ved at gå konkurs den her sæson her. De kører simpelthen på pumperne. Så det vil sige, at de tager jo også spillere ind, fra deres ungdomsafdeling, fra forskellige steder i Europa, kasserede spillere fra større klubber osv. For eksempel Spalvis kom fra en eller anden tysk klub, hvor de ikke kunne bruge ham, og bryder sig igennem her i Danmark. Men det er jo en lotto-kupon, så man kan sige, ja, for AaB og FC Midtjylland, der har de jo kørt på skinner i år. De har været heldige med skader, undgå skader. De har haft god energi i truppen. Der har været den rigtige, hvad skal man sige, medvind på cykelstien for dem. Og samtidig så har FCK jo haft problemer lige siden, at Ståle Solbakken forlod dem i 2011. Først fik man Roland Nilsson ind, den svenske træner, som egentlig gjorde det godt rent pointmæssigt, men som ingen respekterede rigtigt. Så fik de Ariel Jacobs, den belgiske træner, som gjorde det rigtig godt i starten. Men så gik i stå, og jo indledte denne her sæson med, jeg kan ikke huske, om det var 2 point i 5 kampe, eller hvor meget det var. Det var forfærdeligt at se på. Ja, nærmest kun overgået af Brøndby, der hvis nok spillede 2 uger, gjorde de første 7 kampe, ikke? Ja, det var så også en meget problematisk start, Thomas Frank fik. Men det kunne man jo delvis forklare med den nye træner i Brøndby, Thomas Frank. Ja, han jeg er nødt til lige at sige, at der er altså et ekko. Ja, det er også der også på dig. Det var da fantastisk. Jamen, vi har lige haft en, Torsten Schack fra Venstre igennem, og han oplevede det samme. Så gjorde vi det, at vi lagde på, og så ringede ham op igen. Så... Men det er så ikke det, vi gør? Jo, det prøver vi, Joachim. Okay, det er det, vi gør. Nu kan jeg se, at de har travlt med helt andre ting ude bag glasvinduet, så jeg ved slet ikke, om de er med. Men... Nu kigger de. Vi skal lige prøve at ringe Joachim op en gang til. Jamen, det er vi i gang med nu. Og så noget, vi sad og snakkede om i går, ja. Kasper, i forbindelse med det her. Og han var selv inde på det med trænere. Det er, hvor meget en træner betyder. Hvorfor har man ikke et indeks over, hvor mange point kan en træner få hjem per million, han får til rådighed? Ja, fordi det virker jo som om, at indeks. Fodbold er de glade amatørers legeplads. At træner ryger ind ud. Kent Nielsen blev kastet på porten i Brøndby. Mm. Og nu vinder han mesterskab med, hvad Joachim kalder sådan en lotto-kupon op i AaB. Mm. Og det virker jo... Altså, er der overhovedet nogen i fodbold, der tænker systematisk over, hvad for nogle trænere, der kan få... Ja. Der kan få for gode resultater. Hvis man skulle ansætte sådan en statistisk afdeling eller en matematiker i de her klubber måske. Ja. Jeg tror, Joachim er med igen. Hej, Joachim. Ja. Hvordan går det med Eko? Ja, men jeg synes, det lyder bedre nu. Okay. Du kiggede i sin tid også på, hvad for nogle trænere var bedst til at få point i forhold til, hvor store budgetter de havde. Og jeg synes, du sagde en lidt overraskende ting. Det er, hvem er den bedste træner i Danmark? Jamen, faktisk var det Allan Kuhn dengang. Og han havde jo en kort karriere som cheftræner. Og jeg vil sige, at der var ikke sådan systematisk... Altså, hvis du tager sådan en, som Ståle Solbakken, så kom han ikke særlig godt ud. Mange vil sige, at han er en virkelig toptræner. Ja. Så hvis man skal kritisere vores egen beregning, så er det jo for, at du kan jo ikke tage en træner, som for eksempel ham fra Sønderjyske, Lars, hvad er det, han hedder, Miki? Han hedder eller andet, ja. Jeg kan sgu ikke engang huske hans navn. Han hedder Lars eller andet. Søndergaard, ja. Lars Søndergaard. Ham vil du ikke kunne tage og placere i FC København. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men han gør det rigtig godt med det materiale, han nu har der. Ståle Solbakken, hvis du regner ud, hvor mange point han får for hver lønkron, han har, jamen så er det ikke imponerende, men han er alligevel en ret kompetent træner, så vores model der, den vil jeg sige, den synes jeg måske ikke. Men der ser jo, det er jo klart, hvis man går ned i serie 5, altså så hiver de jo rigtig mange point hjem for et budget på 0 kroner. Ja, så derfor kan man jo ikke... Det er meget sjovt at se på, hvem får meget ud af lidt materiale systematisk, når de skifter klub og sådan noget, og der er der jo nogle trænere, der gør det bedre end andre. Vil du ikke fortælle mig, hvad for nogen? Fordi det, der skete i amerikansk baseball i 90'erne, var, at man var igennem det, der blev kaldt en statistisk revolution. Man holdt op med at kigge på, hvad man synes var gode spillere, og begyndte at kigge på, hvad man kunne dokumentere var gode spillere. Det virker ikke som om... det var ikke så meget trænere. Det var mere spillernes position på banen, og man kunne se, hvor mange meter de kunne nå frem. Og så altså, alt blev registreret, og det gør man jo også i fodbold. Men fodbold er et mere kaotisk spil, end det derovre. Nu, som jeg jo slet ikke har forstand på. Mm-hmm. Men i dag måler du også spillernes præstationer på banen meget mere systematisk. Det hører vi bare ikke så meget om, fordi det er måske knap så spektakulært, hvor mange kilometer en spiller han løber, og hvor mange præcise afleveringer han har i løbet af en kamp og sådan noget. Men det er der jo faktisk noget, de går ret højt op i, og som de analyserer. De har jo sådan nogle systemer, der gør det. Okay. Det er en af de ting, som virker mærkeligt ved den her fodboldsæson, er, at AaB og VK konkurs. Det er de vel nærmest stadigvæk, er de ikke det? Jamen, altså, de fleste fodboldklubber er jo hele tiden ved at gå konkurs, og det er jo fordi, de systematisk bruger flere penge, end de har. Altså, at deres samlede budget, så er spillerlønningerne udgør et sted mellem 50% og 75%. Og det kan man sige, i en normal virksomhed, hvis du tager en normal produktionsvirksomhed, så ligger det ned på 25%. Så det vil sige, at det er jo lønningerne, der æder bruderparten af det, der foregår i dansk og også international fodbold. Mm. Det er jo derfor, man i USA har lavet en lukket liga, hvor man har lønloft og altså i amerikansk fodbold. Og det har man jo ikke i Europa. Det har man simpelthen ikke kunne blive enige om at gøre. Så har man lavet noget, der hedder Financial Fair Play. Og det har I nok hørt om. Det var jo for eksempel der, hvor Malaga blev ramt for nogle år tilbage, og fik ikke lov til at være med i Champions League. Og man har kigget på Manchester City og Chelsea og nogle af de andre klubber, som jo har meget rige mennesker bag sig, til at sponsere et massivt overforbrug, som gør, at de kan konkurrere med nogle mindre ulige vilkår. For eksempel Bayern München. Tysk fodbold, det er jo et præmieeksempel på, hvordan man skaber en god forretning. Det er faktisk gode forretninger. Stort set alle klubber i Tyskland, de klarer sig godt økonomisk, uden hjælp udefra. Men det kan man ikke finde ud af i for eksempel England. Og det kan vi heller ikke finde ud af i Danmark, kan vi? Har du også? Jo, altså du kan sige, at i Danmark er der jo, der er jo ikke sådan nogle enkelt. Jo, der er måske nogle enkelte rige, men nu kan man se i Brøndby, der kom en mand ind med en stor pengekasse. Mm. Men hvis du tager FC København, så er det jo ikke sådan, at aktionærerne har tabt noget, men i bund og grund, så har man jo formået at bygge en nogenlunde fornuftig forretning op. Men i de andre klubber, der er det rigtigt, at der kommer der forskellige aktionærer ind løbende og skyder penge ind, fordi ellers ville klubberne gå konkurs. Men det er jo fordi, at fodbold, det er jo en hjertesport. Det er jo noget, hvor mennesker, de går ind. Men du skal fortælle mig, nu har vi har Aalborg, vi har Brøndby. Hvad havde de underskud på 45 millioner kroner? De lover næste år, at det kun 40. Hvor bliver de ved med at finde mennesker, der er i stand til at bruge egne og andre menneskers penge på de her underholdningsvirksomheder? Jamen, der vil altid. Altså, fodbold er jo en fascinerende sport, og det, som fodbolden kan, er jo, at når du kommer op i de der VIP-lounges, som alle stadions. Jeg ved ikke, om de har det i Hobro eller i HB Køge. Det har de sgu nok også nede i. Det har vi. Før jeg fik i stadion, der fik I en lounge. Ja, præcis. Og der kan den lokale malermester mødes med revisoren, og så er det så på lidt højere niveau, eller faktisk en del højere niveau inde i København. Og hvis du tager til London, så er det på meget, meget, meget højt niveau. Altså, alle de mødes til sådan nogle kampe der, og står og snakker og hygger sig og betaler i dyredomme for det. Og vil gerne mænge sig med de der fodboldspillere og fodboldledere. Det synes de bare er fantastisk. Okay, men det er jo der, hvor man tænker, at her står fornuften af, ikke? Ja, fordi, fuldstændig. Fordi at nu har vi fået en ny Brøndby-bestyrelse. Guderne ved, hvilken nummer, direktion og bestyrelse vi er landet i derude. Men det her, det er jo folk, som der har lange karriere i det etablerede erhvervsliv bag sig, og nu går de så ind i en forretning, hvor de skal ud og finde en ny rigmand af 4-5 år. Det virker jo lidt som om, at man er enige om, at man altså parkerer hjernen uden for døren, når man går ind i direktionslokalet i en fodboldklub. Ja, det er også fuldstændig korrekt. Jeg vil dog sige, at hvis du tager sådan en klub som FC København, så har det jo faktisk været en del af forretningsmodellen, at man skulle kunne slå sig igennem i Europa, og det vil sige få lov til at lave de der penge, man kan i Champions League. Altså, de har jo budgetteret med i København at komme i Champions League i år. Og det er jo, så vidt jeg husker, omkring 150 til 160 millioner kroner direkte på bundlinjen, du får ud af det. Så hvis du får de penge ind i din klubkasse, jamen så bliver det her, uden at man får den store sved på panden, så bliver det simpelthen en overskudsforretning. Men der er jo kun normalt et hold i Danmark, der kan komme med i Champions League. Jeg ved godt, i år er der to hold, der kommer med i kvalen, men de har ret begrænsede chancer for rent faktisk at kvalificere sig, fordi at hvis du både tager FCK, eller hvis du tager AaB og Midtjylland, de bliver jo ikke seedet. Så de får det svært. Men FCK ville have haft lignende gode muligheder for at slå sig igennem. Og så kan det godt blive en god forretning, når du kommer ud i Europa og tjener nogle penge. Esbjerg har også haft et fornuftigt år i år, fordi de har jo tjent gode penge i Europa League, og de gjorde det rigtig godt. Så det er jo det, der skal til for at gøre det til en fornuftig forretning. Du kan sige, jamen du har spillersal, du har tv-indtægter, tilskuerindtægter, og det er ligesom det, der skal gøre det. Hvis ikke du kan få pengene fra Europa, så bliver det svært. Men Joachim Sperling, i Tyskland, siger du, der kan de finde ud af at lave sunde fodboldforretninger. Ja, der er jo ikke ret meget, der tyder på, at vi kommer ud af Tivoli land, når det drejer sig om dansk fodboldøkonomi forløbig. Jamen, det er der ikke noget, der tyder på. Altså, jeg vil tro, at FC København fortsat kan være en fornuftig forretning. De har trods alt fået styr på det. De har nogle fornuftige forretningsben. Men de andre klubber, jamen, det vil være problematisk. Det har det jo været lige siden starten, og det vil det give med at være. Det tror jeg faktisk også. Nå, det vil sige, at det der med at købe fodboldaktier, det er ikke noget, du synes, vi skal gøre på sådan en dag, hvor Brøndby og FCK de møder hinanden? Jeg vil sige, det skal man ikke overfordre nogen til at gøre, men det gør folk alligevel, så det behøver ingen gang. Ja. Joachim Sperling, tusind tak, fordi du var med. Ja, det var godmorgen. Han, hvem vinder i dag, Jørgen? Joachim, det kan være, vi lige skal tage den. Nå, han er der. Jeg skal jo sige, at FC København vinder 3-1. 3-1? Okay. Det vil han ikke vinde noget fodbold. Tak for det. Han fortsat god morgen. Ja, tak. Hej. Og hvis du lige er stillet ind, så lytter du lige nu til Avislæserne på Radio 24/7 med Asger Juhl og Kasper Fogh. Lasse Remmer er syg. Ja. Det er derfor, vi beklager selvfølgelig. Ja. Det er vikaren for helvede, det kunne man kalde det. Ja. Og Miki Mistrati fra Ekstrabladet er med i studiet som avislæser, og det er Nikolaj Bentsen også, fælles tillidsmand på Det Kongelige Teater. Og nu skal vi snakke lidt om EU. Og inden vi går i gang, så tænker jeg lige, altså, hvor står I? Vil I tegne jer selv som EU-skeptikere, eller EU-begejstrede, eller vil I helst ikke ind på det? Nikolaj? Hvordan har du det, Nikolaj, med det der EU-noget? Jeg vil sige, at jeg måske faktisk er blevet mindre skeptisk, eller mere afslappet omkring EU. Men særligt, hvad angår økonomisk politik og arbejdsmarkedspolitik, så er jeg skeptisk omkring EU. Men jeg betragter det som urealistisk at melde sig ud. Men jeg tror ikke, det er ikke så meget. Det er måske også det her med, at mere eller mindre magt til EU. Ikke? Det er meget det, at debatten er i Danmark, tror jeg. I stedet for, at det er ikke udmelding, eller... Nej. Jeg er sådan set tilhænger. Ja. Jeg synes, det er et godt koncept. Mm. Altså, så er der... Der er masser af ting, du kan kritisere, men det kan du gøre med alt. Ja. Men grundlæggende synes jeg, ideen om, at man har et samlet Europa, hvor man samarbejder om de store ting, det synes jeg er positivt. Det må jeg sige. Det er en god tanke. Ja, det synes jeg bestemt, det er. Mm. Altså, jeg er ganske kort, så jeg vil godt betegne mig selv som en EU-skeptiker. Jeg tror altid, jeg har været det. Hvorfor? Det er sådan magtkoncentrationer, jeg tror, jeg har et problem med. At når magten ligger så langt væk fra folk, som den gør i Bruxelles, det er svært for mig og for mange andre, tror jeg også, at forholde sig til, at de sidder dernede og skal bestemme over det. Og jo mere magt man lægger over til en institution, som man ikke har så meget forhold til, som man føler sig fremmedgjort overfor, så synes jeg, der kommer simpelthen et demokratisk problem. Og så befolkningen er jo ikke med. Men samtidig så kører EU videre, mere og mere magt for EU. Det skulle være sådan, at det går mere i takt. Altså, man skulle kun lægge mere magt over til EU, når vi begynder at gå op i det. Hvad er det for noget magt, du er ked af, som der forsvinder derned? Oha, altså for eksempel det vi snakker om her med arbejdskraftens fri bevægelighed, velfærdsturisme, der potentielt kan være et stort problem. Men man snakker også nu her om, EU gerne vil føre en mere økonomisk politik. Nu står vi godt nok uden for de der forbehold. Eller vi har forbeholdene heldigvis, synes jeg. Men jo mere økonomisk magt EU får, jo værre, synes jeg, det bliver. Det er også det her med, når EU begynder at samle ressourcer sammen og omfordele det. Det er jo simpelthen en måde at udøve magt på. Men det er da fantastisk, at der er fri arbejdsbevægelse. Altså det, der er fantastisk, at man kan, hvis man vil læse i udlandet, som rigtig mange unge gør, så har man en mulighed for det. Ja. Det er da også fantastisk, at du kan arbejde i udlandet og få muligheden for at udleve nogle drømme i udlandet. Ja. Altså, og ja, klar, det er nu ikke sådan, at jeg sidder her og siger, at alt er godt, fordi jeg laver masser af kritisk journalistik om det, og det skal det også, handle om jo. Ja. Men jeg synes bare, der er sådan grundlæggende, at man vil samarbejde. Mm. Det synes jeg, der er. Ja. Det er da en god tanke. Vi talte om, fordi vi har lige fået en gæst i studiet. Det er det, vi har. Lave Brock, velkommen til. Ja, tak for det. Og det, vi skal snakke om nu, det er en fremmed fugl i dansk politik. Altså, en mand, som er EU-skeptiker. Du stiller op for folkebevægelsen mod EU. Det er rigtigt, ja. Og som samtidig ikke tilhører et parti på en yderfløj. Du er medlem af noget så EU-begejstret som det radikale venstre. Det er nemlig. Ja. Ja. Jeg kan godt høre, hvordan kigger de på dig til festerne? Jamen altså, vi har højt til loftet i radikale venstre. Vi har faktisk en tradition for, at radikale har været EU-modstandere eller EU-skeptikere. Radikal ungdom var med til at stifte folkebevægelsen mod EU. Og en radikal politiker, Svend Skovmand, har både siddet i Folketinget for radikale venstre, men også været medlem af EU-parlamentet for folkebevægelsen mod EU. Desuden er den, der fik næstflest stemmer i sidste EU-parlamentsvalg, det er Ditte Staun, som er radikalt byrådsmedlem i Skive. Mm. Så i folkevæsen har vi mange radikale, som bakker op om, om at der er en alt for stor centralisering. Mm. Jeg synes grundlæggende, at EU krænker mange radikale grundværdier, og også værdier, som størstedelen af den danske befolkning har. Mm. Og vi skal prøve, og jeg vil også lige sige, at sms'en er åben her. 42 600 247. Hvis man har det lidt som mig, at der mangler simpelthen nogen at stemme på. Hvis man ikke er socialist fra Enhedslisten, eller Dansk Folkeparti, eller Liberal Alliance. Der mangler nogen, som repræsenterer EU-skepsis. Ja, de store partier, altså Venstre, Socialdemokraterne, nu er de radikale måske ikke så store, men trods alt i nogle af de gamle partier. Ikke? Ja. Hvor er EU-skepsisen henne der? Og måske er det bare dig. Nej, det er det faktisk ikke. Og det sjove er, at jeg bliver ofte inviteret ud til møder, også hos andre partier. Jeg har været hos Venstre Ungdom flere gange, jeg har været hos de konservative. Jeg var med til en konservativ debat her, bare for et par dage siden, hvor man kunne høre, at der var faktisk rimelig stor kritik af udviklingen i EU inden for de konservative. Jeg har også været blandt andet i Slagelse hos Venstre Ungdom, hvor den lokale formand på det tidspunkt, hun var modstander af EU-medlemskabet, og sagde, at på Venstre Ungdoms møder, så diskuterer man altid EU-spørgsmålet. Og vi ved jo også godt, at en masse socialdemokrater har været modstandere af EU og modstandere af udviklingen i EU. Det er nemlig men sjovt, de er bare det. Ikke kommet til ordet. Det er sjovt, jeg brugte lidt tid i går på at finde, og jeg har arbejdet for Socialdemokratiet, og jeg kender mange mennesker i det parti. Jeg brugte flere timer i går efter, på at finde socialdemokrater, der ville stå ved, at vedkommende havde en form for EU-skepsis. Ja. De er helt faret væk. Jeg tror, i Socialdemokratiet, der havde man sin kongres i 90'erne under nyår, hvor man ligesom fik slået en prop i det der spørgsmål, og nu er vi så enige om det, så kan vi ikke diskutere det mere. En folketingspolitiker fra Socialdemokratiet sagde til mig for et par uger siden, hvor er det dejligt, at vi er nået derhen, hvor vi ikke længere diskuterer for eller imod Socialdemokratiet. Og jeg stod sådan, eller for imod EU. Ja, for imod EU. Og jeg stod sådan og kiggede på hende og sagde, men vi har lige vores vælger. Kan man ikke godt sige, nu sidder du og er med i folkebevægelsen, kan man ikke godt sige, at det er gået fra, at vi skulle ud af EU, til at nu skal vi bare være hamrende kritiske over for EU. Altså Søren Søndergaard for eksempel er vel også et meget godt eksempel på en, som mener, at man skulle ud. Jeg tror nok, han er mere afvejet omkring det nu, eller har i hvert fald en lidt anden grundholdning. Og det er jo fair nok. Det er ikke helt rigtigt, fordi Søren Søndergaard støtter, at vi skal melde os ud af EU. Det er faktisk vores grundholdning i folkevæsen, vi gerne vil frigøre Danmark fra EU. Men vi støtter samarbejde, så når du siger, det er jo godt med et positivt samarbejde, jeg er helt enig. Jeg går ind for, at vi skal kunne rejse, bo, studere, vi skal kunne forelske os på tværs af grænser. Jeg ønsker et Europa, jeg kan godt lide Europa og synes, mangfoldighedens Europa er fantastisk. Problemet er bare, at EU centraliserer og harmoniserer på alt for mange områder. I folkevæsen kan vi godt se, at der er alternativer til EU-levende alternativer. Blandt andet findes der et samarbejde, der hedder EFTA, som Danmark tidligere var medlem af, hvor Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein er med, og det giver dem muligheder for at handle. Der er stort set alle fordele i forhold til studenterudveksling, i forhold til handel, i forhold til samarbejde på en række områder. Så vi er jo ikke modstandere i folkevæsen af samarbejde. Vi ønsker også et styrket FN. Vi ønsker et tættere nordisk samarbejde. Personligt støtter jeg et nordisk forbund. Jeg kunne godt tænke mig en nordisk stemme i verden, som vi tidligere har haft det, hvor Norden står sammen og kæmper for fredsmægling, i stedet for at vi måske altid terrorstempler den ene part i en konflikt. Vi i folkevæsen er vi internationalister. Det som man ser i hele Europa, det er, at de meget EU-kritiske EU-modstanderpartierne vinder voldsomt frem. Om det er Le Pen i Frankrig, om Syriza i Grækenland, om det er UKIP i England, om det er Dansk Folkeparti herhjemme. Jeg arbejdede engang for en politiker, der hedder Bjergård, og en af de ting, hun gjorde i sine unge år, var at orkestrere et socialdemokratisk oprør, hvor hun og Svend Auken og en del andre, som der var kommet ind i 71 i folketingsgruppen, stod for en valgkamp imod EU, da Jens Otto Krag havde lagt det til rette sådan, at nu skulle vi med. Og en af de ting, Rigt sagde til mig, for nogle år siden sådan lidt bag, så var, hold kæft, hvor var jeg glad for, at jeg ikke vandt. Så var vi blevet sat til at administrere det der. Det havde vi jo ikke. Hvor var det godt, vi ikke vandt. Og man kan sige, at siden da har man ligesom ført en kurs i også det parti, du er medlem af, det Radikale Venstre, hvor det der EU-skepsis noget og EU-modstanden, det kan ikke rigtig finde plads. Partidisciplinen bliver for stærk. I SF, Nicolaj Berntsen, der sidder her, som har en historik med det parti, har jo haft voldsomme sværslag om, hvordan man skulle håndtere det der, uden at det blev til en rodebutik hele tiden. Er der ikke en falliterklæring i, at de gamle partier ikke har kunne håndtere mere end én stillingtagen til det der EU-spørgsmål? Og det er, at det er vi for, og så skal der så i øvrigt være et eller andet, ikke? Jo, det synes jeg bestemt. Men der synes jeg så, at Radikale Venstre har været bedre end mange af de andre partier. Fordi det, vi gjorde, det var, at på et tidspunkt, jeg vil så lige nævne med Socialdemokrater og Radikale, at i 86, da man stemte om det indre marked, så valgte de to partier at anbefale et nej. Men partiledelserne var egentlig rimelig positive til det indre marked. Men i baglandet var der en stor holdning, at det indre marked ville køre hen over sundhed og miljø. Og derfor ligger der også nede i hvad skal man sige, græsrødderne en stor kritik af det indre markeds udvikling. Men i forhold til at håndtere det her, der er EU-skepsis eller EU-modstand, så har mange af partierne valgt at ekskludere deres modstandere, og Socialdemokraterne har faktisk ved flere lejligheder smidt folk ud af partiet, som har støttet folkebevægelsen. Og det er jo med til at gøre, når man laver udrensninger i partiet, så er man med til at dæmpe den modstand, der er. En anden ting, det var, da vi skulle stemme om euroen, så valgte os, der var radikale EU-modstandere og kritikere, vi valgte at sige, at vi skal have en skriftlig afstemning om euroen i partiet. Marianne Jelved var økonomiminister, og vi tænkte, at vi er nødt til at folk er nødt til at stemme ud fra deres overbevisninger og skal ikke blive dømt ud fra, at folk sidder og kigger på, hvad de stemmer. Men, og vi fik faktisk 20%. Over 20% af det radikale landsmøde valgte at sige nej til euroen, selvom Marianne Jelved var økonomiminister. Mm. Men hos Socialdemokraterne, der lavede man håndsoprækning. Og der var 2 ud af et eller andet 700-800 delegerede, der turde stemme nej. Alle sad og kiggede på dem, der stemte. Og det er jo med til at begrænse det, når man kan forholde sig sådan til folk. Ikke? Så hvordan de demokratiske spilleregler er, påvirker også internt. Men det er jo internt. Det er jo internt. Altså udad til, så er de radikale jo fuldstændig EU-begejstrede. Man kan jo ikke spore de der 20% i deres politik. Vi gør, hvad vi kan, men faktisk det sjove er, at fordi de også i en vis grad accepterer, at vi eksisterer, jeg har et par byrådsmedlemmer, der bakker op af mig og ikke af partiet. Jeg har tidligere folketingsmedlemmer. Vi er faktisk en del i partiet, som sidder i hovedbestyrelsen og flere steder i partiet, men fordi at vi ikke bliver smidt ud, så bliver det ikke nødvendigvis en mediesag. Jeg var folketingskandidat på et tidspunkt i Indre By i København, og der blev jeg afsat som folketingskandidat med begrundelsen af, at jeg støttede folkevæsen. Det blev faktisk en mediesag på det tidspunkt, og kom. Så konflikter er jo ofte noget, man kan lide i medierne, men hvis man finder en ordning, fordi jeg var med til at stifte noget, der hedder Radikalt EU-kritisk netværk. Det er et netværk for os, der er kritikere og modstandere i partiet. Der gjorde vi det, at vi kontaktede Elisabeth Arnold, og vi havde en middag sammen, hvor jeg fortalte, hvorfor er det nødvendigt for så os. Den radikale politiker, Elisabeth Arnold? Ja, hun sad i Folketinget og var Europaudvalgets formand og sådan noget. Men vi valgte at sige, at vi vil hellere snakke om tingene, før vi gør det, så det ikke kommer som sådan en overraskelse for vores ja-side. Og det, vi nåede frem til, det var, at det er fint. Vi har et netværk i partiet, som består af radikale kritikere, og vi er en integreret del af partiet, men vi deler jo ikke en officiel holdning i partiet. Mm. Så derfor kan man sige, at vi har haft en god behandling af hinanden generelt. Men selvfølgelig er der folk, som siger, ej, ham vil jeg ikke have som folketingskandidat, fordi han er mod EU. Ikke? Og omvendt vil vi måske også sige, jeg vil ikke stemme på nogen, der ønsker Europas Forenede Stater. Jeg skal lige sige, at sms'en er åben her, 42600024. Man kan forholde sig til det, du siger her, Lave. For noget af det, jeg bider mærke i, det er, at socialdemokrater bliver ekskluderet, fordi at de støtter op om folkebevægelsen mod EU og er EU-skeptiske. Det er måske bare, fordi jeg ikke føler så meget med, men det er i hvert fald nyt for mig. Er det ikke lang tid siden? Er det lang tid siden? Det er sådan, at hvis de er kandidater for folkebevægelsen mod EU, det er faktisk ikke så lang tid siden, og der er også sket en udvikling nu i SF. Fordi SF har lige besluttet på deres sidste landsmøde, at det er sidste gang, man kan være kandidat for folkevæsen mod EU. Vi har 2 SF'er på vores liste. Ja. Men i næste EU-parlamentsvalg, så vil også SF'er blive smidt ud af SF, hvis de er kandidater for folkevæsen mod EU. I Radikale Venstre har der været et forsøg på noget lignende. Har de prøvet at smide dig ud? Der var et forsøg på det, hvor der blev taget et initiativ til en eksklusionsparagraf i partiet. Det er noget, vi ikke har, fordi vi har normalt højt til loftet. Og der blev det faktisk, af dem, der sådan argumenterede for det, der blev det sagt, det var sådan nogen, som lavede brok og fundamentalistiske muslimer, man skulle smide ud af partiet. Men 70% af landsmødet valgte at sige nej til det. Så vi havde rimelig stor opbakning til højt til loftet. Hvem ville gerne smide dig ud? Kan du give nogle navne? Det var blandt andet Charlotte Fischer. Det var også Nasser Kader, pudsigt nok. Han valgte sig selv at smutte fra partiet. Okay. Men det var blandt andet dem. Okay. Vi har nu... jeg synes, det er meget sjovt, at det nu i den socialdemokratiske kongres. Ja. Socialdemokratiet er jo et meget autoritetstro parti. Ikke? Så når man ligesom har fundet ud af, hvilken vej man går, så går man den vej. Indtil man ikke går den vej længere, og så vender hele bønden. Problemet er, nu så taler vi om alt det, der handler om... hvad der foregår inde bag muren i de politiske partier, der nu stiller op, og alle deres kandidater. Jeg sidder mere som almindelig stemme ude på sidelinjen og tænker, hold nu mund, jeg kan slet ikke overskue, hvad jeg skal mene, eller hvem jeg skal ikke mindst stemme på. Så jeg lavede sådan en test. Jeg tror, det var Berlingske, der har sådan en... du kan teste, hvem det er, ikke? Altså, ja. Og nu, det er ligegyldigt, hvem det endte på. Det var i hvert fald et navn, jeg aldrig havde stødt på. Og jeg synes, et af problemerne er også, især i en tid, hvor at medierne har relativt stor magt i sådan nogle sammenhæng i forhold til, hvordan hvad folk mener og ikke mener, at kandidaterne er ekstremt dårlige til at sælge sig selv. Altså, jeg synes, jeg er rimelig velbevandret i, hvad der foregår. Der var bare en række kandidater, jeg anede ikke, hvem de var. Vidste du, hvem Lave var? Ærligt? Ja. Nej. Vi har nu Gunde Odgaard fra Socialdemokraterne med på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi har prøvet at finde en EU-skeptisk socialdemokrat. Og så sagde Nikolaj Bentsen, der sidder her, som er fællestidsmand på Det Kongelige Teater, at vi måske lige skulle prøve at snakke med dig. Du har en baggrund i fagbevægelsen. Ja, jeg har sådan set også en nutid i fagbevægelsen. Så jeg arbejder der. har vi fundet en EU-skeptisk socialdemokrat? Jamen, jeg er sådan set skeptisk over for politiske systemer, som ikke leverer det, borgerne vil have. Og det gælder jo sådan set om det er kommunalbestyrelsen eller Folketinget eller EU som politisk system. Og jeg synes, noget af det, der jo er problemet, det er jo, at vi diskuterer EU lidt, som vi skal have mere eller mindre EU. Jeg synes, vi skal have et bedre EU ud fra de synspunkter, som jeg har, ud fra de synspunkter, som Socialdemokratiet har. Fordi når et politisk system ikke leverer jobs, ikke leverer beskæftigelse, ikke leverer vækst, ikke leverer lønninger, som folk kan leve af, så bliver man utilfreds og utryg. Og man kan jo se den her arbejdskraftens frie bevægelighed, som jo har ført til, at der er kommet pres på stort set alle europæiske arbejdsmarkeder. Den afføder jo den her utryghed, ikke også? Og det er jo klart, det er nogle af at mange folk fører det over på EU, og derfor har EU jo en kæmpe udfordring, for ikke at sige, at det har et kæmpe problem med at få genskabt tilliden til det fælles europæiske projekt. For det tror jeg sådan set grundlæggende på, og jeg er ikke interesseret i, at vi skal ud af EU, men jeg synes, vi skal føre en politik, der er lidt mere borgernær. Men det du siger er, at arbejdskraften og varernes fri bevægelighed, og i en økonomisk optik, så arbejdskraft, det er jo en vare, ikke? Det er vi nødt til at tage et andet blik på. Du kan vel ikke finde noget, der er mere centralt i EU end arbejdskraftens fri bevægelse at sige, det er vi nødt til at lave om på? Nej, men jeg kan finde, at det er traktatfæstet, at virksomheder, de kan eksportere næske tændstikker på tværs af grænser. Mm. Men jeg kan ikke finde i nogen traktat, at vandrende arbejdskraft skal have lige vilkår, der hvor de kommer hen. Og derfor synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportion at dyrke de fire friheder som en total hellig ko. Jeg mener, at vi hurtigst muligt skal sørge for, at arbejdstagere bliver beskyttet, især de vandrende. Historisk set ved vi jo, at folk, der flytter sig fra et sted til et andet, de er mere sårbare på de arbejdsmarkeder, de kommer hen. Derfor burde vi jo egentlig tage nogle helt ekstraordinære forholdsregler for at sikre deres vilkår. EU-systemet gør det modsatte. Og det er klart, det skaber utryghed. Du hører det jo også i den hjemlige debat. Claus Hjort Frederiksen har jo været ude og sige, at grunden til, at vi skulle have udenlandsk arbejdskraft ind, det var jo fordi lønningerne, de var blevet for høje i Danmark, ikke? Altså, det får hårene til at stride på rigtig, rigtig, rigtig mange i fagbevægelsen, rigtig, rigtig mange i Socialdemokratiet. Men det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal kassere hele det politiske system, der hedder EU. Men så skal jeg lige spørge en gang, fordi du siger, at, at lønningerne de er for høje i Danmark, som Claus Hjort har sagt. Men så fortæl lige en gang, at vil du have hele EU op på det danske niveau lønmæssigt? Jeg spørger kun af ren nysgerrighed. Jeg tror, det... Nej, men jeg synes, når man arbejder i Danmark, uanset hvor man kommer fra, så skal man have en løn i Danmark, man kan leve af. Hvis man arbejder i Tyskland, skal man have en løn, man kan leve af i Tyskland. Vi er ved at få det fænomen i Europa, der hedder, som på engelsk hedder working poor. Altså folk, der har et fuldtidsjob, men de kan ikke leve af det. De kan ikke forsørge deres familie for det. Det giver jo et kæmpe pres på vores arbejdsmarked andre steder, fordi folk de bryder op og vandrer andre steder hen. Og når jeg hører EU-kommissionen næsten have som deres eneste mantra for vækst, det er, at vi skal bare fremme migrationen. Og når jeg hører den finske kommissær Olli Rehn sige, at kollektive overenskomster, det er en hindring mod det frie marked, det indre markeds fulde realisering, så er der rigtig mange ting, der strider på mig, fordi det tror jeg ikke, der er ret mange europæere, der er interesseret i konsekvenserne af. Gunther Odgaard, du er socialdemokratisk kandidat. Ja. Fortæl mig engang. Det, du siger, er, at vi har fået markedet, og ikke menneskets EU. Ja. Har du nogen som helst chancer for at gøre noget ved det i Europaparlamentet? Det vil tiden jo vise, hvis jeg bliver valgt. Det er jo et af de steder, hvor man gerne skal have et klart ja, hvis du også skal have folk ned og stemme. Ja, men det tror jeg, jeg kan, fordi jeg har en lang erfaring omkring arbejdsmarkedsspørgsmål. Jeg har arbejdet med social dumping, forsøgt at bekæmpe det i næsten 20 år, der hvor jeg sidder i fagbevægelsen som sekretariat. Der kan du sikkert også gøre mere, end du kan i EU-parlamentet. Kan du ikke det? Nej, for jeg tror, der går en lige linje mellem det opsøgende faglige arbejde ude på landets arbejdspladser, byggepladser osv., over det, at rigtig mange kommuner i dag, Frank Jensen i København, Anker Bøje i Odense, Ulla Astman i Region Nordjylland og rigtig mange andre, indfører arbejdsklausuler, kædeansvar og lærlingeklausuler, så mangler vi lige, at den danske regering træder i karakter og indfører det samme. Og så til de rammer og retningslinjer og regler, som skabes på EU-niveau, men, for hvad vi kan gøre mod social dumping. Men parlamentet har jo ikke engang initiativret. Du kan tage til EU-parlamentet, du kan ikke engang foreslå det. Nej, jeg kan ikke foreslå det, men jeg kan måske få kommissionen til at foreslå det. Det har jo set før, og der er jo lige kommet et håndhævelsesdirektiv, som lige er ved at blive til endebragt. Der er jo en delt beslutningsproces mellem kommissionen, parlamentet og ministerrådet. Og der har parlamentet jo drøftet det her håndhævelsesdirektiv, som netop retter sig mod social dumping og de problemer, det skaber. Så jeg mener ikke nødvendigvis, at kampen mod social dumping eller kampen for andre ting, som vi finder uhensigtsmæssige i EU, kun føres et sted, kun vindes et sted. Den føres mange steder. EU-parlamentet er et sted. Og nu kunne jeg godt tænke mig at prøve kræfter med det. Det synes jeg også lyder meget klogt. Jeg har to spørgsmål til dig til sidst. Det ene er, forstår du godt, at der er sådan en form for desillusion over for et parlament, hvis reelle opgaver, der er meget svært at beskrive for alle andre end os, der er statskundskab? Jeg tror naturligvis, at vi har en kæmpe pædagogisk opgave i at være bedre til at diskutere EU i Danmark. Men man kan sige, at mange folketingspolitikere og medier i Danmark har jo heller ikke gjort det nemmere for befolkningen at følge med, fordi EU har også en gang imellem været, at det er besluttet i EU, og så kan vi ikke gøre noget ved det, og det er også nede i EU. Det er som om, vi glemmer, at vi er en del af det. Og jeg tror, det kunne gavne os alle sammen, hvis vi kom væk fra den der, hvordan vi får mindre eller mere EU, men at vi får et bedre EU ud fra hver vores politiske synspunkter. Miki Mistrali, det er din skyld. Det er pressen, der ikke har givet EU nok opmærksomhed. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi bliver banket konstant om altid at være skyld i alt. Ja, du ser også meget skyld. Nej, jeg vil gerne tage skylden for, at vi håndterer det så kritisk, som vi overhovedet kan. Den skyld påtager vi os gerne, men politikerne må altså selv fylde ud, hvad der skal træffes af beslutninger til højre eller venstre i midten. Det er jeg sådan set ligeglad med. Gunther, jeg vil gerne lige prøve at spørge Gunther om noget. Har de været ved at smide dig ud af Socialdemokratiet, Gunther? Det har jeg da ikke hørt. Nej. Det har jeg da ikke hørt. Altså, der var nogen, der gerne ville smide Lave Brock ud af de radikale engang, fordi han var EU-skeptiker. Hvordan oplever du det med at være sådan lidt skeptisk anlagt, og så være en del af Socialdemokratiet? Jamen, jeg oplever jo, at der er rigtig, rigtig mange socialdemokrater, der deler mine synspunkter. Altså nu når vi snakker social dumping og hvilke værktøjer, der er effektive der, så siger jeg bare, at der er en række af vores rigtig, rigtig dygtige borgmester, regionsformænd og kommunalpolitikere rundt omkring i landet, som jo har set lyset og indført kædeansvar. Så det kan jo godt ske, det er i opposition til regeringstoppen. Det vil jeg sørge med ikke afvise. Men det er der ikke i opposition til brede dele af Socialdemokratiet og vores vælgerskare. Så jeg tror ikke, jamen det ved jeg ikke, om der er nogen, der skulle have lyst til at smide mig ud. Jeg kan slet ikke forstå, at der er nogen, der vil smide Lave ud af De Radikale, fordi han er en god og solid fyr. Så det er der med at samle på sådan nogle typer som ham. Jeg tror godt, du ved, hvad Asger mener. Socialdemokratiet har jo et eller andet sted haft så travlt med at glatte det her spørgsmål ud, at man kan sige, at vi måske ikke længere er i stand til, eller at Socialdemokratiet ikke længere er i stand til at repræsentere sine vælgere. Og det måske er noget af det, der forklarer, at lige i øjeblikket, der står en fjerdedel af Danmark til stemme på Morten Messerschmidt. Ja, jeg tror, vi skulle være bedre til på et tidligere tidspunkt til at tage tyren ved hornet og adressere nogle af de spørgsmål, som bekymrer befolkningen, og adressere dem på en måde, så de kan forstå det. Altså når vi snakker det her, for eksempel vi har snakket meget om velfærdsydelser, der er en række lande, som faktisk har taget initiativ til at henvende sig til kommissionen og sige, at vi bliver nødt til at kigge på de grundrettigheder, som dybest set er 60 år gamle, som giver velfærdsydelser over grænser. Jeg kan ikke forstå, at den danske regering ikke er gået med Tyskland, Holland, Belgien, England, Finland og Østrig i deres henvendelser. Hvorfor det synes jeg, man skulle have gjort. Hvorfor tror du ikke, de er det? Når det nu er så stort et politisk problem, dagens forside på Politikken siger jo, at det er det, der flytter folk over i den skeptiske lejr. Ja. Hvorfor tror du ikke, at det Socialdemokrati, som du er en del af, og som har regeringsmagten og statsministerembedet, følger med de andre lande i, hvad der virker som et altså, trods alt rimelig fornuftigt forslag? Jamen, det må du spørge efter i regeringskontorerne. Jeg tror, hvis du spurgte de flere socialdemokrater, så tror jeg, som de var enige i mit synspunkt. Hey. Og bare lige en kommentar til Mæthans rolle. Det lød som om, jeg rettede skyld. Jeg er sådan set aldrig interesseret i at rette skyld. Jeg ved godt, jeg kom til at lyde sådan. Jeg synes, vi skal prøve at rette på nogle af fejlene, fordi det der med at rette skyld, det kommer der fjerne. Bare roligt, vi slader ikke til hele. Jeg vil lige sige til lytterne her, at man lytter til Radio 24/7, og programmet Avislæserne, klokken er 9:45. I studiet er Miki Mistrati, Nikolaj Bentsen, Lave Brock som gæster, og jeg hedder Asger Juhl, og Kasper Fogh sidder ved siden af. Og sms'en er åben 42 600 24 7, og Søren har skrevet ind. Godmorgen, Søren. Godmorgen. Godmorgen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Italien. Oh. Fra Norditalien. Okay. Oh, det er dejligt. Hvordan er vejret? Ja, det er fantastisk. Der er ikke skyld på himlen, og jeg står og kigger ud over Komosøen. Og du lytter så også til Radio 24/7, kan jeg forstå. Ja, selvfølgelig. Ja, du må følge med i, hvad der foregår i det gamle land. Har du en kommentar til debatten her? Ja, du har jo sikkert set noget af det, jeg har skrevet i min sms, som jeg har sendt ind. Altså, det der ligesom får mig til at reagere, det er, at jeg synes, man i den grad i Danmark leder efter hår i suppen hele tiden omkring EU. Er der nu ikke et eller andet lille negativt hjørne, man kan få fat i og trække i? Og blæse op til et eller andet stort. Altså, så det kommer helt ud af proportioner. Søren Romsdal havde jo fuldstændig ret, da han sagde, at den danske debat om børnepenge og de sager der, er gået totalt ud af proportion, og det er sådan set også det, jeg mener. Så det er det her med, selvom man laver fejl i EU, selvom der sker ting og sager, selvom der er et lille hår i suppen en gang imellem, så det er ikke det samme som hele EU-konstruktionen er forkert. Det er også det, du var inde på, Miki. Og hvis der sker nogle fejl i Folketinget, så er man jo ikke straks ude og sige, jamen så skal vi nedlægge Folketinget. Jamen, det er lige præcis den vinkel, man skal lægge på det. Man skal se EU, ligesom man ser på Folketinget. Altså hvis der er noget, man ikke synes om i Folketinget, jamen så skal Vordingborg Kommune jo ikke melde sig ud af Danmark. Altså, man må ligesom, den socialdemokrat, der lige var igennem nu, og som i øvrigt blev introduceret som skeptiker, han er jo en af de mest fornuftige mennesker, jeg overhovedet har hørt i hele den her debat. Han i virkeligheden præsenterede han jo det, jeg havde lyst til at sige, kan man sige. Mm. Søren, tak fordi du skrev ind, og han fortsætter god morgen. Må jeg godt lige tilføje en ting, som jeg synes mangler totalt i den danske debat. Hvis man kigger rundt i Europa og ser, fordi nu nævnte de før, som om det ligesom var et argument til at hjælpe EU-modstanden, at EU-modstanden i Danmark, at den ude i Europa vokser alle vejen. Men hvis I ser, hvem er det, der repræsenterer EU-modstanden i Italien? Det er en forhenværende komiker og et yderst reaktionært parti, som ligger i nord. Og i Fidesz i Ungarn, Gylden Daggry i Grækenland. Det er i Frankrig, der er det et halvfascistisk parti. Det er Geert Wilders i Holland. Det er UKIP, den type, der jeg lige sad og så et interview med ham forleden aften på BBC. Det er dem, det Dansk Folkeparti er sammen med i den danske EU-modstand. Det er et fantastisk selskab. De er kommet i. Mm. Nej, det synes jeg, de mennesker, der stemmer nej, de skulle lige tage at tænke over. Ja. Søren, tak for det. Nikolaj, du havde noget, du ville sige til det her? Jamen, det er jo bare, altså, det er jo rigtigt, at og det har formentlig også fået en masse folk til at blive ufrivilligt endnu mere EU-begejstrede, end de egentlig ville i mange af de sådan, regeringsbærende politiske partier, at modstanderne jo er så meget på yderfløjene. Man er bare nødt til, jeg vil lige sige, altså, man er nødt til, at det er den helt store fejltagelse, der er sket også, det er, at som Mikkel lidt sagde, at det er fint med arbejdskraftens fri bevægelighed og så videre, og morgenmad i Paris, og frokost i London, og jeg studerer i Göteborg, og jeg har en kæreste derfor. Men det er jo elitens projekt, det. Præcis, og det er jo en side af det. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg siger, det er eliten, altså. Nej, men det er jo en side af det. Så er eliten altså meget, meget bred i Danmark. Der er altså rigtig mange danske studerende, som vælger at bruge den mulighed at studere på en universitet eller et andet sted i Europa. Så lad være med at kalde det eliten, så kald det en bred midte, eller hvad I vil. Men en elite, der tager vi op i de sidste, 5% eller sådan noget lignende. Og det synes jeg simpelthen er at skyde langt, langt, langt forbi med kritikken. Men i øvrigt, Nikolaj, det er godt, du siger det der, fordi jeg er fuldstændig enig i også, at der mangler EU-skepsis ind på midten af dansk politik. Det er også det, du snakket om, ikke? Og Søren, der skrev en sms ind, ikke? Der kan nævne alle de her yderliggående partier, som er EU-skeptiske, ikke? Jeg synes i øvrigt også lige, vi skal huske, at David Cameron i England, der jo ikke er yderliggående, men helt mainstream engelsk politikere og premierminister, fører an i EU-skepsis i debatten i England. Altså. Må jeg godt sige en ting? Fordi at jeg er enig også med Gundi, at social dumping og sådan noget er noget, vi helt sikkert skal bekæmpe. Men det, jeg synes, der er det store problem for mange af ja-partierne eller EU-tilhængerpartiernes ledelser, det er, at de ignorerer utrolig væsentlige spørgsmål, og det drejer sig ikke kun om børnechecken. Det drejer sig om kræftfremkaldende stoffer i fødevarene. Det drejer sig om hormonforstyrrende stoffer nu i solcreme til børn under 3 år. Der er jo ingen danskere, der kan støtte, at man skal give børn hormonforstyrrende stoffer, som måske senere fører til, at de ikke kan få børn. Og landbrugsstøtten, for bare at tage den som et eksempel, alle danske partier er modstander af landbrugsstøtten. Hvis vi kigger på rejsecirkuset mellem Bruxelles og Strasbourg, så er alle partier imod det. Det, der så er problemet, det er, at de etablerede ja-partiers ledelser, de har ikke rettidigt omhu. De forholder sig ikke til de konkrete problemer, når de faktisk kan gøre noget ved det. Og så bagefter, så bliver det valgflæsk lige før et valg. Så står Venstre og siger, ej, EU skal ikke blande sig i børnechecken. Men i virkeligheden har EU eller Venstre givet EU den magt til at blande sig i børnechecken. Så problemet er faktisk, som jeg ser det, at politikerne fra de etablerede ja-partiers ledelser forholder sig ikke til de her konkrete problemer. Og det gælder også i mange europæiske lande. Så er der kun de tilbage, som er yderliggående, og det er super farligt, men det hænger også sammen med den sociale udvikling i EU. EU stiller nogle krav til alle medlemslandene, som fører til nedskæringer over hele linjen. Et land som Grækenland har fået påbudt, at de maksimalt må bruge 6% af BNP på sundhed. Det fører til en øget børnedødelighed, det fører til, at folk, som har autistiske børn, ikke længere har nogen hjælp. De har fyret 200.000 offentlige ansatte i Grækenland. Og når det sker, og de etablerede partier bakker op om, at man faktisk får en social forringelse af dimensioner i et land, så er det ikke underligt, at folk søger hen, hvor der er nogen, der siger nej til det. Mm. Og hvis de etablerede partier samtidig smider EU-kritikere eller EU-modstandere ud af partierne, så er der et stort fundamentalt problem. Jeg tror, altså det man ser i Grækenland nu, ikke, det er en arbejdsløshed på 40%, i Spanien en ungdomsarbejdsløshed på 60%. Der er jo mange i Sydeuropa, der ikke synes, EU har været en del af løsningen. Nemlig. Og ved du, hvor de unge, de så drager hen fra de pågældende lande? De tager til England. Prøv du at tage til London. De tager til Mozambique, og de tager til Angola. Og de tager til Brasilien. Der er omvendt diaspora i gang fra... Eller man fører på en telefon, må man så bryde ind i det. Ja, det er Gunde, der er stadig med. Selvfølgelig må du det, Gunde. Ja, det så. Nu holder vi kæft, så er det dig. Ja. Jeg synes lige nøjagtigt, det spørgsmål om ungdomsarbejdsløsheden i rigtig mange europæiske lande, er jo i virkelighedens verden en af de brændende platforme under både social dumping og velfærdsydelser. Så kan vi jo så mene om det, hvad vi vil. Men det er jo det, der er med til at afføde nogle af de problemer, vi så prøver at lappe løs, ikke? Fordi når man tager den spanske ungdomsarbejdsløshed, ja, hvis man tager den officielle på de her cirka 60%, ikke, og så lægger den skjulte til, og så dem, der allerede er rejst, så når vi jo altså en procentsats, vi kun ser for valgdeltagelsen i Zimbabwe og lige steder. Og når man i dag kan se, at man i Italien og i Spanien og Portugal tilbyder, at man kan lære dansk og hollandsk og svensk og tysk, så er det jo fordi, at der er nogen, der sidder dernede og kigger på, at vi skal herop. Og det er rigtigt, som en sagde i studiet, jeg ved ikke hvem, rigtig mange er taget til England. Ja, på et tidspunkt bliver det marked også mættet, ikke? De fleste spanioler og unge, de kan tale engelsk, og derfor er det naturligt, der er også rigtig mange i Irland. Men de søger også andre steder hen. Og jeg vil bare sige, hvis ikke vi får sat gang i beskæftigelsen og får taget modløsheden ud af de her unge mennesker rundt omkring i Sydeuropa, så ryger de jo ikke kun til højre nationale bevægelser, som vi hørte Søren sige fra Komosøen. Så ryger de jo også ind og skaber et yderligere pres på andre landes arbejdsmarkeder. Det er jeg ikke sikker på, at vi er i stand til at absorbere. Gunde Odgaard, tak fordi du var med, og have en fortsat god morgen. Jeg har en lille fun måde til alle sammen. Jeg har en lille fun fact i diskussionen om universiteter og udvikling af elite. 7% af den danske befolkning har en længere videregående uddannelse. Det er jo den befolkning, der kan tage rundt og læse på andre universiteter og udveksle osv. Altså, jeg har jo selv læst statskundskab og set et Erasmus-program og et Montanus-program osv. Men vi var en 200-300 stykker per årgang, og jeg tror ikke, at i øjeblikket har jeg kontor ude på Hotel- og Restaurationsskolen ude i Valby. Det virker ikke på den måde, som om at EU er til stede på erhvervsskolerne eller i, man kan sige, i den del af man kan sige, af Danmark, som ikke ernærer sig ved tankens kraft alene. Ja, vi har fået nogle sms'er her, jeg lige vil prøve at læse op. En skriver, jeg er meget vred, fordi politikerne har givet mit land væk for 3% indflydelse i EU. Hvad i alverden er det værd? Fede jobs i EU til politikerne, sikkert. En anden skriver, det er Sejer, en der kalder sig for Sejer. Han skriver, den frie bevægelighed ødelægger demokratierne og skaber parallelsamfund. Alle de virksomhedsledere, jeg kendte her i Nordsjælland i 70'erne, så frem til den frie bevægelighed som et middel til at knække fagforeningerne. EU er skabt af finanskræfterne. Så tak for sms'erne på 42 600 24 7. Der er faktisk kommet en del. Altså, ja. Der er faktisk kommet en del, der er lidt sur på EU. Ja. Jeg tror også, den der fortælling, som Gunther Odgaard leverer, ikke? Altså, den er også ved at brede sig på en stor del af venstrefløjen, hvor man ligesom i opgangstiderne så det som et mulighedernes projekt, og i dag så ser vi så en distribution af arbejdskraft, altså folk, der flytter sig over grænser, som jo, det er jo skabt af desperation mange steder. Men må jeg lige sige en ting her også, fordi at det EU's egne tal, de viser, 120 millioner EU-borgere er fattige, eller truet af fattigdom, eller social eksklusion. Og det er altså en rimelig stor del af EU's borgere, når man tænker på, at der er 500 millioner i EU, og så er 120 millioner fattige eller truet af fattigdom. Det er EU's egne tal. Og det er jo det, der er med til at skabe den her ekstreme situation, hvor folk føler, at deres liv er faktisk truet. Og hvert år skal Danmark, på grund af EU's finanspagt, som ja-partierne i Folketinget har støttet, stå skoleret med finansloven. Så EU blander sig altså ind i kernen af vores folkestyre, og det er det, mange folk synes er et problem. Men det er jo kun godt, at der er nogen, der stiller de kritiske spørgsmål som dig. Mm. Det synes jeg, der som almindelig borger personligt er rigtig godt, og set ud fra en sådan mediesynsvinkel, er det jo også godt, at der er nogen, der stiller de der kritiske spørgsmål, fordi jeg vil da sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvom at flere medier satser på at have en enkel eller halvanden korrespondent i Bruxelles, så forslår det jo som en skrædder i helvede. Det kan man så altid diskutere, om det skulle omprioriteres. Men der er altså også noget, der tyder på, at danskerne heller ikke nødvendigvis er optaget af, hvad det er, der foregår dernede. Altså, Det er jo ikke sådan, at vi fuldstændig negligerer, hvis samtlige danskere var hamrende kritiske 24 timer i døgnet hele året, at vi så tænkte, niksen, biksen, vi skal ikke have noget med EU-stoffet at gøre. Må jeg ikke spørge dig som journalist? Okay, og så der er et minut tilbage. Sådan noget som patentdomstol, hvordan i alverden gør man det spændende for folk? Jeg synes, det lyder som verdens kedeligste emne nogensinde at sende til debat. Ja, det er meget enig. Den er svær at spejse op. Må jeg spørge, har det ikke været en refleksion om, altså, er det ikke også et stykke klods og håndværk, at det endte i en folkeafstemning? Er det, altså, helt ærligt, det kan man... Jeg synes, det er vigtigt, at man spørger folk, om vi skal afgive suverænitet, og det er jo det, det drejer sig om. Det drejer sig også om retssikkerhed. Mm. Det drejer sig om, at små og mellemstore virksomheder kan ende i Luxembourg, hvor de kun kan tale tysk, engelsk og fransk i en domstol. Ved du hvad, vi skal til at lukke for i dag. Ja. Asger og Kasper har været afløsere for Lasse Remmer. Jeg har haft Miki Mistrati, Nicolai Bentsen, Leve Brock sidder her i slutningen. Der er en ting, som vi skal sige her, før vi slutter, og før dagen går videre. I skal huske at sætte lys i vinduet i aften. Ja, det er meget vigtigt. Hvem gør det helt ærligt? Hvem herinde vil gøre det? Jeg gør det, men det er også fordi, at i dag er min bryllupsdag. Jeg er på vej til Saudi-Arabien, så der vil jeg tage et lys med ned. Så. Ja. Klokken er 10.